نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. باب ده فمیان دارا حدیثو کی چراغلی چی نکت کئی نخت نوی مجل رس شیخ وفی قال حدثنا محمد ابن عبد الملک ابن عبی الشوارد قال اخبرنا عزید ابن زرعی قال اخبرنا معمر ابن الزهری عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وإن رشت شور بفضل ابن عباس فسي بابا عباس رضی اللہ عنہ تو بچو کی مشورو دتا فضل ابن عباس وی او ابن عباس تا عبداللہ ابن عباس وی او با فضل ابن عباس بخلافت عمر رضی اللہ عنہ کی شیخ شئے ومزور دیف الفضل رشت شور بخلور فضل پسی فضل ابن عباس فضل ابن عباس ابن عبد المطلب ابن حاشم الحاشمی والنبی صلی اللہ جئنا من ورا غلو علا کان سوارو بحربانی فجئنا من وراء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه او نبي كريم عليه الصلاة والسلام مشكو لخبر صحابة بمنا فمناكي او مخلص ديوار ديوار نوسس ترنوا شیخان روایت کدا سم راغلی بخاری و مسلم شریف یسولی بیسادی بیمینن الاغیر جدار مخلص دیوار شکر مکرموار دارنی مسند بزدار کرا روایت را بلیچ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یسل المکتوبتا لیس شیعن یستروہو تلا بی فرم مشکوروہ مخلص شکرنوا مخلص شکرنوا فنقال فنظرنا عنها فرمائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مورا کشید دیخینا فوصلنا الشفا او تی وشیو مند سفسرا فمرت بین ایدیہم او داخرت رشیو مسجد دینا فلم تقطع صلاتهم ندید آغی مسکی سرکاوت مورا مستیر قدی دلیل دیو چی دخوا خارا و بخری تیرے دلدا مزنماتے ندار آغا حبیب دپارنا تخشو چی آغی گراغی دیو چی رحم آرا و مرآس پہ مزنماتے دارنگ دخوز تیرے دلد سپی تیرے دلد دا علماء لکری چی دا حکمو خود سر و قسم منسوخ شہے اپا دی باب کی حدیث دے دائشی بی رضی اللہ عنہ و دفت ابن عباس او دی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم حدیث دائشی بی رضی پہ بخاری و مسلم شریف کے راہنے نے ویتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی من اللیل وانا معترضت بینه و بین القبلہ کئی اطراز الجنازہ اللہ حبیب دشتی مصطفی لزوی مخیل دا سترتان داوید قبلی کمنس کی لتا جنازہ چی مانتا مخیل کرتائی ندا حبیبی دفاع ایچی که دخلی پتیرے دو بانی مزماتے گے ندا اللہ حبیب کو بیوی مخیل کرتا وعی مشکون حبیب دخل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اینا بداود ذکر کرنے یو یتانا راغلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ونہن فی بادیت لنا منتو سہراتو چند پارا راغلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتو باندکی ورفر عباس رضی اللہ عنہ نمنتو سہراتو مسکلو لیسا بینی دیہ سترا دا اللہ و حبیب مخلص سترن و وحمارت لنا و طلبت تعب سانی بین ایدیهی زمانی اخراس پیوا دا اللہ و حبیب مخلص غیلو بکونی یا برکس مندی والی دا اللہ حبیب قدیس پروان کار عبید نمر رضی اللہ و حبیب دار ختمی کراغنے وی نبی علیہ السلام و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دیوی چلا یقتو الخلاۃ المسلم شیعون دا مسلمان مستماتینا خوو برق مستطع اتا مخردی سوندی تیری گنتی بطا تا سمر چلی و سوتا قتلی یہ حدیث کی اور راوی ضعیف نے او دا حدیث صحیح ثابت تے ابن عمر رضی اللہ عنہ نموقوفا معتاد امام مالک رحم اللہ کی وئنہ کان یقول ابن عمر رضی اللہ عنہ ولا یقتو الصلاۃ شیء مما یمر بین یدی المصلی دا مستعود مخل و مستعود کی مخلت سے شیطین شی مسلماتینا امام عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح ولمن علیہم دا اکثر اہل العلم عمل قدیقن دا اکثر علماء دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا ومن بعدهم سوچرین رسلی من التابعین دا تابعیننا قالوا دیوائی لا یقع الصلاة شیعن نمات المزلر سشیعن وی یقول سفیان والشافعی رحمهم اللہ باب ما جاء انه لا یقع الصلاة الا الکلب والحمار والمرأة باب دیت بیان دعوت شراحنی چه نمات المزمغر سیعن خر و زنانا دا روایات راغلی وی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا هشام قال اخبرنا یونس ومنصور بن زادان عن حمید بن هلال عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الرجل فليس مسكوا وشاره وليس بين يديه وبيد دمخل آخرة الرحل فشان با آخره سيد الدرجد في جاوي او كواسطة الرحل يادا في الفاظهم فشان واسطة الرحل دا واسطه برحل ویدی اغاولی سیلوی دا پالا نخیری تا مؤخرت الرحل وی او مخیر واسطه الرحل وی نقطع صلاته ما تلیم مزد دا قلب الاسود تورس پی والمرض وخضا الحمار وخر ما بذر رضی اللہ عنہ توی ما بال الاسود صد حال دفور سپی من الاحمر دسورنا ومن الابیر دسفننا پستینا سور سپی اغیبان مزنماتی نطور سپیبان مزنماتی فقال ابن اخی اور وارو سالتنی تاغمان تپوسکو کما سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکتنگ دنی مسلی تپوس کرو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حبیبا پستین او پت سرس پی نماتی نکتور تسنگ مزماتی فقال القلب الاسود شیطان ویدا پورس پی شیطان نیت امام نووی اختلاف دی علماء دی عبارتی نباد عالمان وی تدریسی رنو مزماتی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی وی ما قوی مزور تورس پہ او زما پزرکی دہر او دزنان نسششتا زکا دستی بارکی و رفصت دو صحابیس نگر آنے او حرس زنان بنوائی کی دائشی بی رضی اللہ عنہ حدیث میں چاو مخلط رتا دا اللہ حبیب بن مشکولو او دخر بارکی حبیب ابن عباس رضی اللہ عنہم آئے امام مالک و امام ابو حنیفہ امام شافعی رضی اللہ عنہم وی او جمہور صلف و خلف وی لا تبطل الصلاة بمرور شيء مستس شبات دیگنا کس پیرے کزنا ملا و کخرم و کبل شيء او دیت دی حدیث دا سمانا کڑے قطع دیئے کہ فمانا بنقصان دا اے دا سی زنا چه مخل تیر شین و زنا مشغل شی مستی کنورا ہے او یاستو ورمی نچی چی او حرم کلاو آزونا کئی متوجو بدنے او زنانا کو فتنا را مقربی زنانا کتا مسکن دا سری مخل تیرین دا فتنین خالین را ندیده که مراد با قطعنا نقص الصلاه به مسکی کمی راضی مسکی کمی راضی ابا دوئی که دا حدیث منسوخ نه چلا یقتو صلاه المرشن ودرو مستطاعتم بعضی نت قویلی خدا مخ کی قول صحیح چه جمهور وی که دا سیزونا مزماتینا او کمو که چه نمز دا ماتود و ذکر را غلی دا غینا دا نمز دا نقصان مثلا مراد دا لکه دیدری سیزونا سر را مشغولی و فی الباب انا فی سعید فدی باب که دا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت تے او جدید حدیث نام داود ذکر کرے اللہ حدیث فرمائے لا وقت و صلاة شون وَبْرَوْ مَسْتَتَاتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ مُسْتَشَ مَا تَيْنَا سُوچِ مُخِلَتِ لِهِ بَرْحَقَ وَيِ لیکن انسان چه قصدن عمدن بمسکون کی مُخِلَتِ لِهِ وَإِذَا شَيْطَانُ لِي وَالْحَقَبْ اَوْدَ حَقَمْ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُوْنَا حَقَبْ مُغِفَارِنَا رِوَایَتْ تِي اَوْدَ أَبُو هُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُوْنَا آبانی دا حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہونا حدیث قال ابو عیسا حدیث ابی ذر حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اہل العلم او تبی دی بازی آلمان لیهی تقالی یقو صلاتا حمار والمرت والکلب الاسود ما تولید مزخار چه مخلطی شی او زنانا و تورس پی قال احمد امام احمد رحم اللہ والذی لا شکو فی اغس زبک رشت مکم ان الکلب الاسود یقف و صلات تورس پی با مزماتی وفی نفسی من الحمار والمرأة شیون او زما قدر کی د خراب زنانه لکشیشتا ذکر دی دل مقابل حدیث صحیح حراب نی. قال اصحاب لا يقطعها شعور الا القلب الاسود مزنن ما كيف شيء مگر تورس پہ تورس پہ ما تھئی. تورس پہ دا مزنر ما تھئی باب ما جاء او سواب ردن دمزاہد اسی جمہور پدے کے دماتے دو قائلی باب ما جاء فی الصلاة فی الثوب الواحد باب دے پمیان دمسکول کی پو و جام کی یو سادر دے دو پیو سادر کی چنو جامی اسلام سنگا دے رجائز دے. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن هشام وهو ابنه عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في بيت أم سلمة جمجه طول فقور دون سلام رضی اللہ عنہ کی مشتملن فی صحب الوائد زاران غفتے کو جامع وفی ایک اوہی مطولی آو سابر چھڑلے لگا طریقہ میں ورلکولی و چیو سابر با دوگی رفا کر آواشے آو بل بمر آواشے او پسیلی رفا کر بیوتنے نداغی نبود کبی سو پرتو خوندی یورشی گل شای کرا نیو سادر نبسنگ دو کبی سو پرتو کارا وی اللہ حبیب ورد طریقہ و خیلا اے پخی گا دیوا شای ورد کبی جسی اگو گی جلان دی دیکنو دا خی گا پاسا دیکی او دی خلقی دلان دی لیکنو کدس بیرا پورتا کی او دی سینی سر بولتا لی چیوی تاری کنا جامع چو تاری مصدر نبخلاس پی او نها ان صدر فی الصلاة لکسی نصابا اولی کنر آزوان دا کدا صدر لی خوچ زنانے پسر کی آسری سنگا صابر پسر ایدا سی پسر کی نصدر ختم شو ندی کی گورا دستا دل من خلاشی او چکلے دی دا سادا و تلو نکرو کو سجدہ کی پاغی کی بستا عورتم سرگنی کو گنتر دخو سادا کی دنبو خلی او دخشان بپاکی جی جی برمن پاکی جی او جامعی نسطر عورت کو فرغو او بلا عزر پاکی جی نمزنی کی ادان دا زنی وقت صابر کوئی گینا ویدی سردو کی فیدت آرہا مسئلہ دا ایسی مسکون کے رکو مستقبل عورت تم نگوری نقبل عورت تم نظر نرازی او صابر نرازی پتنو او فحالت کو رکو سجود کی با صابر غرزی گینا. وفی الباب او قی باب کی حدیث دے بابی حریرا او دا جابر او دا سلم ابن لکوا او دا نس او دا عمر ابن ابی اسیدنا او دا بی سعید او دا کیساننا او دا ابن عباس او دا عائشی بیبینا او دا ام حانئنا او دا انمار ابن یاسر او دا طلق ابن علی او دا عباد ابن صامت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا دی طول نفذی کی روایات راغنی حدیث دا ابو حریر رضی اللہ مدعا شیخین و بخاری شریف کرام نے تلا حبیب اسو جی پیو جامع صابر کی مسکے نداسی پا طرفنو نے راوا چلی او شیخین دا روایت دا سی ذکر کرے ویمو زید کئیو دا ساسن پیو جامع کی چی ددک اگو بان سشینی امام محمد تو مسلک دارو چی پا موسکی دوگو پتونم واجب دی خدا نے کی جامہ دمرا لئی اگر چوگی پچھ پٹی او پا جامہ دمرا لگوا چوگی پچھ پٹی ہے نو عورت غلیظ سرگنجی نو بیاب مجبورن اوگی سرگنج پریزی لکا حدیث دا ابو داود شریف جابر رضی اللہ عنہ حدیث دے شیخین و ابو داود ذکر کرے اللہ حدیث جابر دا کانا واسعا کدا جانا سادر فراخ دن کو گمرا آچو او کتنگ وینو فشدد والا حقوے دیتشو سر دیو ترا اذنور صاحب او حدیث کتابو کراغلی ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث سے او دا ابن دی شیبا ذکر کرے کوئی نبی علیہ السلام پہو جا مکی مسکول او سیوائی بانی دیزان بکول حرن الارضی و بردہا دا گرمائی دا زمکی و دیخنائی ناگر سادر دے نکتا پا سجدہ تیزان بکارا یا حضمت دا او سادر دے غرولو ہے تکل چکم تکار کرے گا اس پر نبی جلان دے لیکن خیر دے یا گرمی دا نو کدی ځان بچول شي تندی لاندې کې خوی شي یک پتی دی فرغولی حر لرد و بردها پتی وائی دی جانی بانی دزمکی دی برمئی او سردین بزان بچکون امام ویسا وی حدیث عمر بن ابی سلمہ حدیث حسن صحیح عمل قدر فنی داستر اہلین داستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعدهم من التابعین وغیرهم قالوا داو لما صحابا تابعین وی لا باس بالصلاة فی ثوب واحد سباب گنانی شتف مستور چکیو جانا کی وقد قار بعض اہل العلم بعض علماء مکری سر رجل فی ثوبین مزدیو کی پدو جامو کی اے پدو جامو کی مزجائز دے ہو پدوی نو افضل لے چکل موجودی چنوی نیوکی جائز دے چنوی نوی افضل پدو کینے اگر پدوی نو غورا دار ہے جو پدو جانو کے اوپر خوک چریلی او چا پدو جانو کے بیاو تو نوزی مجھائی نے افضل بانے عمل نکو افضل بانے عمل نکو دارن پدو ترکت کی مصنگ بڑھے پیو ترکت کی مصنگ بڑھے نباد و نباد کلی تکرہ الصلاة فی السراویل وحدہا قباد و نباد چن و سیون و داستر عورته لا تکرہ الصلاة فی تا عورت پک پرشو نبیاء پیو پر تکی مزمت روحانے درد جانی نغور دارا غور دارا چی دیری پورا جام استعمال کی با مازا فیت کے دارن خبلا باب دے قویان دے کی چید قبلیت کے دار سنگوارا مثلا اللہ بخاری شریف کی تفصیلن تیرشا چی مصفرس من اللہ حبیب بکم پلکو چی اجرت حکم بیاد سکول او تحویل دے قبلین اپس سکول وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا مكيون اسرائيل نبي صحابه عن البراء بن عازب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كرج راغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدني شريفيتا صلى نحو بيت المقدس مذكرو تطرف بيت المقدس ستة او سبعة عشر شهرا فارسیا ولسمی آشتی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب من ساتن ان یوجہا یا ان یوجہا شنی مخو کر ریتا بیتا فانظر الله تعالى قد نرى تقلب وجهك بيشك ونرود غارود دمخ مبارك تاف السماء إلى جهة السماء ترد أسمانت فلنولي أنك قبلة ترضاها خامها وغوتا راش قبلة تشتيخه فولي وجهة شطر المسجد الحرام ومخ مبارك فترد مسجد الحرام فوجه إلى الكعبة ندا اللہ دی کعبی تا مخکڑیو وکانا یحب ذالک و دا حبر فخولا فصل رضون مسکڑی و شریف نبی سلام سرد مازی گر او عباد ابن بشور شکو عباد ابن نحیف رضی اللہ عنہ سن مر علا قوم من الانصار بیا تیر شو دے پوکون دانسوار نوہم رکو نوائی پر رکو کتراتو فی صلاة العصر وموت نمازی گرکی نہو بیت المقدس فطرق بیت المقدس فقالا وہو یشہدو اغوش دے گواہی تی انہو مسلک دموسکر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر وانہو تبوجہ للکعبہ او اللہ عزیز مخبر بولے و قابی شریفیتا قال رأي فانحرفوا أغيث مسكرا وغرددا وهم ركوعهم ركوع ركوك دبيت المقدسنا كعبي شريف تمخو أبدي باب كي حديث جدي ابن عمر وابن عباس أو دان مارا ابن عوص أو دان ابن عوف المزني أو دان اسر رضي الله عنه مانا أو دان اسر تقسيم درتا بخاري شريف كي تير قيات میں دی دور حدیث کی دا طریقه چلی یه مسئلی تقسیم پیو کتاب کی تیر شی بس آغای او زدی نا کچابی کلی نکبل کتاب کی اغو دوری حالا بوسا حدیث برا حدیث حسن صحیح وقد روا سفیان سوری عن ابی اسحاق وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا كيوان سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح وهو غيث ركوك فمزد صباكي لما ذكر دا جدا مزو او صبا دا دا جدا جماعت كيو صبا خبر قبا ولو فراغنه او دما دیگر د بنوها ایسا مسجد تا خبر راغنیو باب ما جان نما بین المشرق والمغرب قبلتن فمن دا مشرق و دا مغرب کی قبلہ لا دا مدینی والا ہو جاتے زمون خو فمن دا شمال و جنوب کی قبلہ لگنا دا دا اہل مدینی والا خبر کئی دا غوی قبلہ دا مشرق و دا مغرب پا منس کلا او نمون دا شمال و دا جنوب پا دی منس کلا و دی قال حسنا محمد ابن عبی معشر قال احبرنا عبی ان محمد ابن عمر عن ابی سلم رحمه اللہ تعالی عن ابی حرورة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ما بين المشرق والمغرب قبلة فمن المشرق والمغرب قبلة لا اهل مدينه ولا اهلها وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا محمد بن ابي معشر مثله امام عيسى وعزيز ابو هريره رضي الله عنه قد روي عنه من غير وجه فقال طريقه لا غين نقل وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبل حفظه تحافظه طرف من فضل كلام كره واسم من ابي معشر نجيه مولى بني هاشم قال محمد ان امام بخاري لا اروي عنه شيئا واذا ابي معشر نشين نقل كو وقد روا عنه الناس خلق روایت کړه قال محمد امام بخاری او حدیث عبد الله بن جعفر المخرمی عن عثمان بن محمد الاحنسی عن سعید المقبوری عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة داد المسور بن مخرمة رضي الله عنه فأولاد يذكرت مخرمي وإنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن عمر إن إذا جعلت المغرب عن يمينك چکل اوگر دے مغرب کی طرف تا والمشرق عن يسارك او مشرق دے گست طرف دے فما بینهما قبلت نقضی من کی قبل را تو اذا استقبلت القبل کلچ تقبلیت مخام اخشی ابن مبارک رحم اللہ ما بین المشرق والمغرب قبل هذا لأهل المشرق اذا المشرق والا وغفار یادئی واختار ابن مبارك التواصل لأهل مروة وي عيد أهل مروة مروة داو يوكلي دي فارس كي سوكي داو يوكلي دي فخراسان كي دو تواصل ستو هد تواصل توي يعني دي ببس طرف تاوري او جنوبا او شمالا دبي تملنا باب ماذا كل رجل يصلي لغير القبلة في الغيب ويبدا فتلجنا او بنانا ما بنكوششكو او تهرنا نفسي او طرفنا مدوك قبلة بدور شيوا نسمي لهكو فتلجنا جده قبلة لنزنا يكرم اسبس كي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا اشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع نبيه قال وفرمائي كنا ومنذ مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي كريم صلى الله عليه وسلم فرق وسفر في ليله مظلمه پیوشت تیار کی تکتور تیار شوا فلم ندر این القبل آمت پتن لیج قبل کم پلنا فسول کل رجل من علا حیاله اریو سلی مذکر من علا حیاله فی جہتی و تلقاء وجهی فلما اصبحنا كلتم سباكو ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مودا خبر نبي عليه السلام تذكر كافا فنزل فينما تولوا فثم وجه الله تنفل شعور الدرقل قبل غالنا امام بيسا ويارا حديث ليس اسناد بذات لا نعرف إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد بن ربيع السمان يضعف في الحديث لك حديث كتمزور درجل شمين وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا تلي أكثر لما دي تركت ديوا إذا صلى في الغيم كليس مزك وريزك لغير القبلة قبليتا غير قبليتا او کوشش کړه او د کوشش نه پس د دې قبله په دې پرې سمه تبان له یا سرغند شود تبان ما صلی الله په دې چې موږ یو کو ان صلی الله غیر القبلة چې د همس قبلې لنه کړه فین صلاته جائزه مزد جائز ده او دا مذب دا احناسن نے کچا کی قبلہ بڑا بڑا شاد کوشش کو خطا شد ندید مجھے آبا من کئی ایمان شاہدیم اللہ و اپدس وقت کی دو مجھے آبا اپس دو وقت کی ریدون بمنے آبا کئی باب ما جا باب ما جا فی کراہیت ما یسر لائلہ وفی باب دس ویان دعا کی چراغ لیچ مکروح دعا چی مزغی تکیلیش اپائے کی کم اسی زنہ چی مخل علی مز مکروح رے اپا کم زائنو کی مز مکروح رے فبیه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا المقری قال حدثنا المقری لا مقری صوب لگل ابن یزید المکی اغالو قاری صدقا فاصلو منش لکال اقران خلق تغیره او بان امام بخاری دلو استاذانون حدثنا المقری عبداللہ بن عزید المکی دار بطری سقر فاضل نے قرآنی صدق تقریبا ستم یو صدق قرآن غیره قال فرمائے اخبرنا يحيى بن ايوب عن زيد بن جبير عن داود بن الحسين عن نافع رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي السلام نهى من كل اي يصلى في سبعه مواطن جمزوشي فوزينك فی المزبلا دیران بانے گندگی کی کم زیر بردے والمزغرا او پکساب خانا کی کم زیر خانا وان زبا کی او گر التقلیتی ہی نی پرتی پکساب خانا کی والمقبرا او پمقبرا کی چلتا خلق بسن کے وقار اسی طریق او پر منزل آرکی دلار اسی من کی اس موسکے دلار اسی موسکے نخلق تیری گی با خلق للار سنگے لگو دی مشغولی چوز بس اوپر آگیا ہم انتظار کے وفی الحمانو پا غسل خانہ کی پا خواب غفت حمانو اپو سوالوں میں دار موزے خنے وما تهل بل او دوخان دترد فزیکی کن غالش ورطوئی وفوق الظهر بیت اللہ او دفات دچد پور اللہ ایک سبر مستید اللہ لکور دفات او مخل سترنی نباز علماء ویمیز سین ذکر تو خدا اللہ پورتا مزون کو مخل سونا امام شاکر امد اللہ کا مخل دمرت شیشتا لکا دریفی دگت امام کو بوئی چنا رسول دا اللہ دا پور دا پاس مسکئی ناظر کداو جی دریو کراہت انترے قدل مخل سشت منی زمد علماء والعیاض باللہ ہے کہ بیت اللہ صریف لڑید او جدید میدان تو سب مختیون مسکی ہی کر ویدا پور ترہم ازمک پور ویدا سے عرش پورے دے اسے غرے تجیاد کی مسکی ناقض تابین سمرو اچھت دے نا احناف وی جرامو دکھی مجھکی اگر کیا اللہ رکور بفاس ورختن دا علماء مکروحا بیدنی غنفی گرنے لا چس ضرورت نی وذي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبير عن داود بن حسين النافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه اذ باب کی حدیث دا بیمار صدر رضی اللہ عنہ جابر و دانش رضی اللہ عنہما امام ترمذی حدیث ابن عمر اسناد لے سب راکل کوی سند دا سے مضبوط نے وقت کل مکی دے ابن جبیر من قبل حفظه دا حافظ دے جہت نو نما پد کی کلام کرے وقد ولی سب مصاد ناغل حدیث عن عبداللہ بن عمر العمری النافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبه واصح من حديث الليث بن سعد عبد ابن عمرو العمري ضعفه بعض اهل الحديث اغطى حديثه في كمزور قرغوله بعض علماء الحديث من قبله ابنه بجهة حافظينا منهم ددغو علماء اهل حدیثنا یحیی بن سعید القطان نے شداد جرح و تعدیل امام نے دیل علاو باب علماء امور میں ذکر کری ورد حدیث کیوں گئی نرال باب دیار لگ ذکر کری نوگر آئے صحفہ کے بغوش ہو او باقی شپد نور کنی او دی کسید علماء خلافتا یو دیوار دے او دا گندگی ندت دے او دا نخل دے دارنگی کنیسش و جرجتی نوزوی مکروح دے دارنگی یهود بیع شو مخل تصاویر دی یو دے کی عذاب را غلے اللہ عذاب را غلے دن تموز مکہ یو کون چاچانا فضور میونے پر رئیز مکہ بانے کا ذکر کورو کی جو بازدان میں بھی حدیب بارک ہو آیا تو تھی من را غلے جرہو دو سڑے لیتن مسکے یا خبر اکئی دارن جماعت پا مسجد زرار چی دا گل جماعت دا زرر بطارا پا جماعت جونے والا رضا ری مصر نے اب آدھو مخیل تنور دے اور بولی نباد ملت چیزنا جی ترکنی ورد آیا ہم چیزنا تو حدیث در قرار آقا مقبرت دا مسکولنا من راغنی لا داروی حضر کی تصاویر دی نال تن نسکول مکروح ہے او کنیسا و بیعکد علماء اختلاف دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گرجت مجھ مکروح ہے عباد سلف نمہ قولی چھے مصفت کول سگناہ نرا مسکول قدی کی سگناہ نرا باب ما جاء في الصلاة في مراد الغنم ومعاتي الإبل كبست طبعا العلماء مسرقة مسرور بلي يتطور مشرقان ولور عبادته نو خبر دا ہے لکھو بود نخیر ایتو بود لنکو خبر دا مشابہت راجی